أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Bu suallerin cevabına geçmeden bir iki hususu arz edeceğim. Sizi sıkmış olmayayım. Birincisi şudur. Bir insan elde edeceği bir hayrı elde etmek için beklediği müddetçe, o hayrın yolunda olduğu müddetçe hayır işliyor demektir, sevap kazanıyor demektir. Mesela sizin namazınız size sevap kazandırdığı gibi, namaz için abdest almanız, bazen de bir hadis-i şerifin işaret ettiği gibi, çok meşakkatli ve zorluklarla bu abdesti almanız yine size sevap kazandırır. Halbuki abdest namaz kılmak için alınır. Bunun gibi mescide gidip namaz kılmak maksudun bizzat bir ibadettir. Ama mescide gitme yolunda attığınız adımları dahi vazi-i şeriat ibadet saymıştır. Demek mukaddes şeyler istikametinde alınan soluklar, verilen nefesler, atılan adımlar, hareket eden kol, bacak, gövde neyse, bütün bu hareketleri Allah Celle Celaluhu ibadet defterine kaydediyor. Bunun için buna bağlı bir hususu arz edeceğim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Buhari, Müslim, Ebu Davud'un süneninde gördüğümüz bir vaka münasebetiyle şöyle buyururlar. Onun hayata ait pek çok meşgaleleri olurdu. Hem cemaate namaz kıldırırdı, hem vaaz-ı nasihat ederdi, hem kurduğu sitenin kanunlarını onlara intikal ettirirdi, hem harp yapardı, hem zevcelerini idare ederdi, hem çocuk terbiyesi yapardı. Adeta bir insanın yapamayacağı bir sürü işi birden yapardı. Bunun için esbab-ı mesalihi, Arapça tabiriyle rüfudu, heyetleri kabul buyurur, onların dertlerini dinler, arzuları istikametinde neyse veya Mevla'nın rızası istikametinde cevap verirdi. Bu münasebetle bir gece geç kaldı. Belki pek çok gece öyle olmuştu. Yatsıda halk yazın kısa gecelerde kendisini beklerken uyuklamaya başladılar. O ise hala o esbab-ı mesalihle konuşuyordu. Heyetleri dinliyordu, ihtiyaçlarına kulak veriyordu, dertlerine derman olmaya çalışıyordu. Nihayet Hazreti Ömer duramadı, uyuklayan kimseleri görünce halk uyukladı diye bağırdı. Belki de halk uyumasın diye onları ikaz ediyordu. Allah Resulü işini bitirdi, geldi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman buyurdu. Şu anda tahmin ediyorum yeryüzünde sizin gibi hiçbir cemaat yoktur. Tabi o gün bütün Müslümanlar Medine-i Münevvere'de olduğu için hakikaten yeryüzünde cemaat olamaz. Ama Medine'nin etrafında, havalisinde, köylerinde, kasabalarında neyse oralarda da öyle bir cemaat yoktur. Çünkü buyurdular herkes yatsı namazını kıldı, yattı, şimdi yatakta yatıyor. Halbuki siz o namazı kılmak için bekliyorsunuz. Şu beklediğiniz an, dakika, saatler var ya, Mevla bunları dahi ibadet yerine kabul buyurmuştur buyurdular. Emsaliniz yoktur, ferman ettiler. Şimdi yatsıdan sonra cemaatin burada belki çok kıymetli işleri olur. Şahsi ailevi hayatlarına ait yapmaları gereken hususlar olur. Fakat sadece din ve diyanetin etrafında koparılmak istenen kıyametten naşi bir kısım şüphe ve tereddütleri izale etme maksadıyla burada oturduğu müddetçe Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bu davranış ve hadisine dayanarak size arz ediyorum ki inşallah burada oturduğunuz dakikalar Cenab-ı Hak ibadet defterine kaydedecektir. Bir bu hususu arz etmek istemiştim. İkincisi, sizin bana tevcih ettiğiniz bu sorular bazen ilmihalde bulunabilecek sorular da olur. Bunları sorsanız herhangi bir ilmihal okuyabilecek birisine cevap verebilirler bunlara. Kendiniz de bakabilirsiniz ilmihal meselelerine. Haşa küçümsemiyorum o meseleleri. O meselelerin dahi Cenab-ı Hak tilimizi kabul buyurursa şeref sayarım. Fakat herkes yapabileceği bir şeyi rahatlıkla yapabiliyorsa, fert tek başına bunu yapabilecekse, umum cemaatin vaktini almaya vesile kılmamak lazım bunu. Ben bana bu mevzuda soru soracak herkesin hatırını âli tutar, başıma tac yapar cevap vermek isterim. Hatırı kırılmasın diye. Fakat cemaatin de onun ilmihalden rahatlıkla alacağı bir meseleden ötürü cemaatin vaktini almış olurum. Bu istirhamım da rencide etmezse bunun da nazar itibara alınmasını rica edeceğim. Bir üçüncü husus, siz bana yazıyla burada soru soruyorsunuz. Bu sorduğunuz sorulardan pek çoğu mevzu ve muhteva itibariyle belki bir risale yazmayı gerektirir. Ama sadece muvakkaten, geçici olarak bir şüphe ve tereddüdü izaleye matuf ben birkaç söz söylemiş oluyorum. Yani sadece sorduğunuz sorulardan bir tanesine bir geceyi hasretsem, onun üzerinde dursam, belki yine o sorunun cevabının hakkını vermiş olamam. Onun için bazı meselelerde bazı arkadaşlar sordukları sorunun cevabını tatminkar olarak alamazlarsa şayet, bir istifam ve şüpheleri kalırsa istirham edeyim, onu ertesi celselerde, daha sonraki toplantılarda benim şu noktada istifamım kaldı, sorabilir miyim desinler. Hatta istifamını ben soruya cevap verdikten sonra herkes neyi sormuşsa bilebilir. İstifamını bana kalsın burada tekrar tevcih etsin. Ben şu hususu anlamadım, yoksa yanlış mı anladım, yoksa tatmin olmadım diyebilir, rahatlıkla diyebilir bunu. Evet, aklımda bazı şeyleri size bu mevzularla alakalı tutarak huzurunuza çıkmıştım arz edeyim ama herhalde bu üç tanesi hatırımda kaldı, bu üç tanesini arz ettim. Vaktinizi aldım. Asıl meselemiz olan sorulara gelelim.